Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het zuidoosten van Australië kampt met overstromingen vanwege hevig noodweer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de miljoenenstad Melbourne. Er zijn problemen in grote delen van de staten Victoria en New South Wales en het eiland Tasmanië. Straten en huizen zijn ondergelopen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De afgelopen 24 uur is er meer dan 3 keer de hoeveelheid regen gevallen die normaal neerkomt in heel oktober. Volgens de premier van Victoria zijn de problemen nog lang niet voorbij. Vandaag zijn de laatste 2 verhoren van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Vanochtend wordt Theodor Kokkelkoren gehoord, de topman van het staatstoezicht op de mijnen. En vanmiddag kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer over de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen. Gisteren werd premier Rutte 5 uur aan de tand gevoeld. Hij zei dat de zorgen en de woede over de gaswinning pas laat tot hem doordrongen. Toch staat hij nog achter het besluit uit 2013 om de gaswinning niet direct terug te schroeven, maar eerst onderzoek te doen. Irak heeft een nieuwe president. De 78-jarige Koerdische politicus Abdul Latif Rashid kreeg in het parlement de vereiste 2/3 meerderheid achter zich. Hij heeft meteen een kandidaat-premier benoemd die een einde moet maken aan de politieke impasse in Irak. Het lukt al een jaar niet om een nieuwe regering te vormen. In de Europa League heeft PSV met 5-0 gewonnen van FC Zürich. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League is. Feyenoord speelde gisteravond in de Europa League 2-2 gelijk tegen FC Midtjylland uit Denemarken. En in de Conference League ging AZ op Cyprus met 1-0 onderuit tegen Apollon Limassol. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, minimaal rond 10 graden. Daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Eindelijk positief nieuws te melden over de huizenmarkt. Waar het land alleen maar eerst ging over tekorten, absurde prijsstijgingen, kennen de huizenprijzen het afgelopen kwartaal de grootste kwartaaldaling ooit, 5,8%. Tegelijkertijd melden alle provincies gisteren nieuwbouwplannen, wat dan weer als grote stap wordt gezien door het kabinet. Is er licht aan het einde van de tunnel? Kortom, staan we aan het begin van de ommekeer. De woningmarkt lijkt op een kantelpunt te staan, want na jaren van gechten zien we dit jaar afkoeling. De markt is in beweging en de markt is onrustig. Er zijn zelfs tekenen die hinten op dalende woningprijzen. En dat is niet onmogelijk, maar ook lang niet zeker. In recordtempo knalden de huizenprijzen de afgelopen maanden omlaag. Potentiële kopers hopen dat de markt wat meer lucht krijgt en de gekte voorlopig voorbij is. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen nogmaals. Vroeg van vrijdag 14 oktober. Vandaag duik ik in die woningmarkt. Want waar die lange tijd overhit is geweest, lijkt de ergste gekte nu toch echt achter ons te liggen. Wat betekent dat voor de toekomst van de markt, van de woningmarkt? Wordt het straks voor woningzoekenden bijvoorbeeld weer makkelijker om een woning te vinden? Of is dat toch te vroeg gejuicht? Ik ga erover praten met op afstand hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Welkom in de uitzending. En bij mij hier in de studio zit Jasper Dupont. Hij is beheerder van het Twitter-account @woningnieuws, waarin jij actuele ontwikkelingen binnen de woningmarkt volgt. Je schrijft over anderen ook voor Follow the Money hierover. Heb dat in het verleden gedaan in ieder geval. Ik zie een corrigerende blik en ik heb het bij deze gecorrigeerd. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen. Welkom terug. Je hebt al eerder bij ons in de uitzending gezeten. Ook over de woningmarkt. Klopt, ja. Positieve geluiden nu over die woningmarkt. Hoe is het gesteld met jouw optimisme? Ik ben op dit moment heel optimistisch. Zeker over de prijsontwikkeling. En dat er, nou ja, dat het voor starters ietsjes beter wordt. Jij sloot daarop aan met de nieuwbouwplannen. Ik denk van nou, daar moet nog wel meer gebeuren waarschijnlijk om dat ook echt te gaan realiseren. Zeker als de markt wat afkoelt, denk ik dat daar ook wel wat beren op de weg zijn. Ja, plannen zijn nog geen huizen. Precies. Ja. Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Zijn het interessante weken als hoogleraar zo? Ja, zeker. Dus het ene nieuws na het andere. Dus dat is zeker interessant, ja. De markt staat niet stil en ook het beleid is flink bezig. Dus ja, nee, interessant. Hoe is het met jouw optimisme gesteld? Nou, ik deel wel de opmerking van Jasper. Kijk, die gekte is voorbij. Hè? Dat is gewoon goed nieuws. Het was natuurlijk bijna ondoenlijk om een huis te kopen. Er was nauwelijks aanbod. De mensen vielen over elkaar heen. Je wist niet wat je moest bieden. Je bood bijna altijd te veel. Dat is positief. Je ziet ook dat starters weer wat actiever zijn geworden zelfs. Ook de hypotheekaanvraag van het derde kwartaal zie je een groei. Van de andere kant, ja, je moet ook wel beseffen dat de rente behoorlijk is opgelopen. En starters ook veel minder kunnen lenen. Dus ja, of hun poolstop nou en hun mogelijkheden zo groot worden, dat betwijfel ik. En ja, die nieuwbouw ben ik heel met Jasper eens. Dan moeten we eerst nog maar zien of dat gaat lukken. Er zijn nog een hoop beren op de weg. Nou, welke beren dat zijn. En het optimisme wil ik toch wel een beetje in de uitzending behouden. Daar zou ik dan voor zorgen in ieder geval vandaag. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over deze ochtend? Stel die dan in de gratis NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, laten we even naar de actualiteit gaan allereerst. Peter, de Nederlands Vereniging van Makelaars, NVM, die maakte vorige week bekend dat de huizenprijzen het afgelopen kwartaal bijna 6% gedaald zijn. Kunnen we na één zo'n kwartaal van daling al zeggen dat we op een keerpunt staan? Nou, dat is altijd wel vroeg, maar we hebben in Q1 ook al een lichte daling gezien. In Q2 herstelde dat weer een beetje en nu een hele forse daling. Ja, was ook wel te verwachten, want die prijzen zijn heel sterk gekoppeld aan leencapaciteit. Nou, dat wordt dan ook weer voor een belangrijk deel bepaald door de hypotheekrente. Ja, en die is enorm opgelopen de laatste, pak een beetje 3-4 maanden. Ten opzichte van januari is het ruim 3% kapitaalmarktrentestijging. Ja, hypotheken zijn nu 4-4,5%. Dus ja, mensen betalen aanzienlijk meer voor die woningen, hè, aan lasten. En ze kunnen ook veel minder lenen. Mm-hmm. Nou, dat heeft direct effect op woningprijzen. Dus dit, ja, kijk, we wisten natuurlijk niet dat die rente zo sterk zou stijgen. Maar als je dat geweten had, dan was dit een hele te verklaren ontwikkeling geweest. Ja. Ja, zo meteen meer over de oorzaken en waarom die rente ook gestegen is. Jasper, jij schrijft veel op je eigen Twitter-account, @woningnieuws. Je deelt daar ook veel statistieken over de markt. Zag je deze trendbreuk al aankomen? Nou, hij was niet onverwacht. En zeker wat Peter zegt is, de rente steeg enorm snel. Dus je kon wel zien aankomen dat wat ging gebeuren. Maar ik had niet verwacht dat zo snel de prijs zou dalen, of zover. Ik denk dat de meeste mensen wel hadden verwacht van, we komen uit een periode dat er enorm veel verkocht is tijdens corona. Peter zei net, er was weinig aanbod. Ja, het werd zo snel verkocht dat er bijna niks te koop bleef staan. Maar er werden heel veel huizen verkocht. En meestal als de woningmarkt afkoelt, dan zie je eerst dat het aantal verkopen terugloopt. En na een tijdje dat verkopers dan beseffen van, het gaat toch wat moeizamer, laat ik maar zakken met de prijs. En nu zie je eigenlijk niet eerst die verkoop teruglopen, maar gelijk een klap op die prijzen. Dat heeft mij wel verrast. En ik heb daar eigenlijk wel een tijdje over nagedacht. Van, hoe kan dat dan? Peter zei net al, op een gegeven moment wist je niet meer wat je moest bieden op een huis. Met veel overbieden. Ik denk eigenlijk dat verkopers het ook niet meer wisten wat ze moesten vragen voor een huis. En dat het een beetje gemeengoed is geworden de afgelopen jaren, dat makelaars een huis voor veel te weinig in de markt hebben gezet. Ik heb wel eens meegekeken met vrienden die gingen aan zoeken naar een huis. En dan keek je op Funda. En zij vroegen dan, wat moet ik ongeveer bieden? Nou, ging kijken en dan kwam ik eigenlijk altijd uit dat de marktwaarde veel hoger was dan de vraagprijs. En dat was op zich vrij makkelijk voor een makelaar, want je hebt dan gelijk heel veel mensen die op bezoek komen. Ja. Want die denken een koopje te hebben. En ze hadden vaak nog een extra premie afgesproken voor alles wat ze boven de vraagprijs verkocht kregen. Dus die vraagprijzen die waren eigenlijk wat te laag geworden. En ik vermoed eigenlijk dat nu als een soort boemerang terugkomt. Dat verkopers niet beseffen dat ze zijn gezakt in de prijs. Want er is ook meer, er is nog steeds 60% boven de vraagprijs verkocht. Mm-hmm. En toch hebben we de grootste prijsdaling ooit te pakken gehad afgelopen kwartaal. Dus dat is best een verrassende ontwikkeling, wat mij betreft. Ja, oorzaak is onder andere de hoogte van de rente, van de hypotheekrente. Peter, waar komt die stijging vandaan van die hypotheekrente? Ja, dat is dus kapitaalmarkt, hè? Dat is vraag en aanbod. Dus dat heeft deels te maken ook wel met de geldmarktrente, die door de ECB en de centrale banken wordt vastgesteld. Die is natuurlijk fors opgelopen. Maar ook met inflatie. Hè? Als je natuurlijk langjarig geld gaat lenen en je ziet dat de inflatie hoog wordt, die is extreem hoog, dan heeft dat ook effecten op de kapitaalmarktrente. En die was natuurlijk extreem laag. Hè? Die was negatief in januari nog. Ja, en dat die dan oploopt, dat is wel te verklaren, ja. Dus ja, en die hypotheekrente is daar direct aan gekoppeld. Dus die gaat dan ook oplopen. Ja, en dus kunnen mensen minder geld krijgen, minder geld lenen in ieder geval. Ja, aanzienlijk minder, ja. Ja, over wat voor bedragen hebben we het dan? Of over tienduizenden euro's heb je het dan over, plus hogere woonlasten. Dus dat gaat echt heel hard. Nou, het is ongeveer 10%, denk ik. Ja, en, nou, dus 10.000 euro's dus. Hè, daar ben ik mee eens. Maar de hogere woonlasten, dat gaat uit van gelijkblijvende woningprijzen. En ik denk wel dat als die rente zo stijgt, we kunnen minder lenen. Ja, dan zullen die woningprijzen zich toch ook moeten aanpassen. Ja, dat is wel jouw idee. Wat nog wel interessant is inderdaad die vraagprijs, hè, wat Jasper ook aangaf. Die is nog wel gestegen, weliswaar licht. En die zit op boven de 5 ton nu. En ja, wat denk ik ook wel gebeurd is, je ziet ook dat het, wat Jasper ook aangaf, het overbieden is minder geworden. Alhoewel nog steeds 60% wordt overboden. En, ja, dat heeft natuurlijk ook wel effecten gehad op die prijsontwikkeling. Hè. Dus wat realistische biedingen. En dat is natuurlijk in het verleden. Ja, dat ging natuurlijk heel hard. Hè? Nou, ik zie dat denk ik wel anders. Ik denk dat overbieden zie ik niet als een dat is geen symptoom van, of dat is geen reden dat de prijzen zijn gestegen. Het is meer, de vraagprijs was gewoon te laag, dus mensen gingen overbieden. En, ja, maar de vraagprijs was hoger dan de gemiddelde verkoopprijs, aanzienlijk hoger. Hè? Nee, want er werd overboden. Dus de vraagprijs lag op rond de 5 ton. De vraagprijs is nog gestegen, maar dat is de gemiddelde vraagprijs, hè, van alle huizen. Dus het kan ook zijn dat op dit moment gewoon meer dure huizen te koop staan of worden aangeboden. En dan stijgt dat gemiddelde ook. Mm-hmm. Maar voor een individueel huis is over het algemeen overboden. Dus dan was de vraagprijs lager. Ja, dat is waar. Ja. Voordat we heel diep, heel technisch gaan, want daar komen we nog wel ook vandaag. Eerst nog even naar de oorzaken van waar we nu zijn in de woningmarkt. Jasper, in hoeverre hebben andere crisis, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, invloed op de prijs gehad? Hoorde al een stukje net inflatie van Peter. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen welk deel waardoor komt. Maar kijk, de woningmarkt, de prijzen van koopwoningen worden vooral bepaald door hoeveel er geleend kan worden en hoeveel er geleend mag worden. Of hoeveel mensen willen lenen, sorry. En hoeveel er geleend kan worden, dat hangt af van die rente. En je ziet dat als het consumentenvertrouwen wegzakt, dan willen mensen minder lenen. En het zou best goed kunnen dat die oorlog in Oekraïne, dat mensen daar toch wat voorzichtiger van zijn geworden. Dat ze denken, een grote aankoop op dit moment even niet. Mm-hmm. Maar dat is wel heel moeilijk te pinpointen hoeveel dat dan zou zijn of welk effect dat heeft. Ja, wij meten dat vertrouwen in de woningmarkt iedere maand voor de vereniging Eigen Huis. En dat is wel wat gedaald, maar nog lang niet zoveel als toen in de vorige crisis. Dus we zitten zo rond de 90 nu en we komen de laatste 2 jaar zo van rond de 103. Dus het vertrouwen is wel iets gedaald, maar nog lang niet op het niveau van de vorige crisis. Nee, ja. Maar het is wel interessant, want als je inderdaad dieper in die analyse duikt, dan zie je ook dat de respondenten die aangeven of het een goed moment is om een huis te kopen, dat daalt eigenlijk al heel snel sinds vorig jaar zomer. En dat zit wel echt op een heel laag niveau. En dat heeft wel andere oorzaken dan Oekraïne. Dat kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon op een gegeven moment echt te gek werd voor veel mensen. Dat die dachten van op deze markt wil ik me gewoon helemaal niet begeven. Nee, dat klopt. En ze geven ook aan dat het daalde ook omdat, gaf ook aan dat de rente gewoon te hoog was en de prijzen te hoog. Ja, dus eigenlijk, men wil dat gewoon niet meer nu. Ja. Nou, de krapte is nog steeds ook groot. Hè? Dus bij normale markt praat je over 5-6 krapteindicator. In de crisis zaten we rond de 30. Ja, we zitten nu op 2,8. Dus het is nog steeds een hele krappe markt. En woningen worden ook nog snel verkocht. Hè? Dus het is wel iets opgelopen, een paar dagen. Maar het wordt nog steeds heel snel verkocht. Ja, ik denk hierbij altijd aan een vliegtuig waarbij dan 3 van de 4 motoren uitvallen. En dat dan de captain omroept van we verliezen hoogte, maar we zitten nog heel hoog. Dus maakt u zich geen zorgen. Kijk, de ontwikkeling is wel dat die krapte heel snel aan het afnemen is. En ik geloof dat sinds januari staan er nu 80% meer huizen op Funda. Of 88, dan nog opgezocht. Dus ook daar, er is wel echt een kanteling. En er is natuurlijk niet te zeggen hoe ver dat doorgaat. Maar ik denk een statisch getal van hoe de krapte is, zegt op dit moment misschien minder dan hoe snel de beweging de andere kant op gaat. Maar dat ben ik niet met je eens. Want het aanbod, kijk, het aantal verkopen, dat is precies wat je ook aangaf. Normaal gesproken wat we zien bij een markt die daalt, hè, die de verkeerde kant op gaat, zie je inderdaad dat vertrouwen echt ver wegzakt. Nou, dat is nog niet gebeurd. Je ziet ook dat het aanbod dan de verkoop ook echt gaan dalen. Is ook nog niet gebeurd. En dan gaan de prijzen dalen. Dus het is inderdaad een hele bijzondere situatie waarin die eerste twee eigenlijk nauwelijks zijn voorgekomen. En maar wel die prijsdaling. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Welke groep, Peter, heeft als eerste last van die huizen als de huizenprijzen verder dalen? Nou, dat klinkt misschien gek, maar er zijn niet zo heel veel mensen die daar last van hebben. Doorstromers, zou je zeggen, die hun huis verkopen, die zouden dan last hebben. Maar die kopen vaak een wat duurder huis, een luxe huis. Dus dat daalt nog sneller. Mensen die uitstappen wel natuurlijk. Hè. Mensen die naar een huurwoning gaan, daar geldt dat wel voor. En starters, ja, daar zou het een voordeel van moeten zijn. Maar ja, omdat die rente zo enorm oploopt, is dat eigenlijk nauwelijks een voordeel te noemen. Dus ja, je had beter, bij wijze van spreken, een half jaar geleden kunnen kopen en je rente voor 20 jaar vastzetten op 1,5%. Dan dat je nu iets minder betaalt, maar wel met een hogere last zit gedurende de komende tijd. Ja, Jasper, de vraag naar huizen die neemt af. De huizenprijzen die dalen, mensen die een nieuwe woning willen kopen, een eigen woning nog hebben, die zullen die eerst moeten verkopen. Daar krijgen ze nu misschien minder geld voor dan dat ze hadden gehoopt. Bestaat er hierdoor ook het risico dat we straks weer in een situatie komen waarbij een heleboel huizen te koop staan, zoals we dat in de economische crisis zo'n 10 jaar geleden ook hadden? Ja, de kans bestaat zeker. Kijk, als mensen eerst verkopen en dan pas wat kopen, ja, dan neemt het aantal huizen dat te koop staat toe. Want dan gaan mensen op elkaar wachten. Dus ja, en kijk, tegelijk er staat nu natuurlijk heel weinig te koop. Dus voordat we weer op het niveau van 2013 zijn, dan duurt dat wel even. Maar ja, zeker, als die richting gaan we dan wel op. Ja, ben je dat daarmee eens, Peter Boelhouwer? Ja, zeker, zeker. Ja, dus dat kan. Maar dat is nogmaals, dat is erg afhankelijk van hoe die rente zich ontwikkelt. Kijk, wat er wel, en dat is een onderliggend probleem. We hebben een enorme krapte is er op de woningmarkt. Hè, dus de totale woningmarkt. De afgelopen jaren is de woningproductie veel minder geweest dan de periode daarvoor. Hè. Dus vanaf 2008 is die, vanaf 11 met name, is die echt gaan dalen. Ja, en de huishoudensgroei is enorm geweest. Hè? Dus je ziet dat niet alleen in de koopmarkt. Je ziet het ook in de particuliere huursector, waar de huren fors zijn gestegen. Je ziet enorm lange wachtlijsten in de sociale huursector. Dus er is enorm veel druk, potentiële druk. Dus ja, dat is wel een verschil met pak en beet 10 jaar geleden, hoor. Nou ja, de vergelijking met 10 jaar geleden is wel dat 10 jaar geleden dachten we dat ook. En kijk, er is ook heel veel vraag naar Maseratis. Maar als niemand het kan betalen, dan blijven ze gewoon in de etalage staan. Nee, maar dus dan krijg je wel wat prijsdalingen, maar dan worden ze dan wel verkocht, hè? Nou, ja, maar het kan wel goed gebeuren dat als een doorstromer die eerst wil verkopen, die zal toch meer moeite hebben met de aankoop van een nieuwbouwwoning die over 2 jaar pas krijgt. Zeker, zeker. En dat dus is in de vorige crisis ook gebeurd. Dat de verkoop heel erg daalde en dat dus ook de nieuwbouw erg daalde. En die is daarna wel aangetrokken. Dus sinds 2013 is de nieuwbouw van huizen wel aangetrokken. Maar je ziet het de laatste tijd eigenlijk weer wat kantelen. Want sinds vorig jaar juni is de verkoop op een iets lager niveau gestabiliseerd. En parallel daaraan zie je eigenlijk ook wel dat de vergunningverlening bijvoorbeeld wat terugloopt. Ja, zeker, zeker. Maar dat betekent dat de druk op de bestaande voorraad nog verder gaat toenemen. Want die potentiële vraag die is er natuurlijk gewoon. Ja, die huizen hebben we nodig. Ja, precies. En wat we ook wel moeten benoemen is de loonontwikkelingen. Want die is natuurlijk nu nog bescheiden. Maar de verwachting is dat die volgend jaar wel eens heel fors zou kunnen zijn. De nominale loonontwikkeling. En dat corrigeert dan weer. Dus dat gaan we zien. En je bedoelt aan die kant krijgen mensen weer meer geld binnen. Nou ja, precies. En aan de andere kant wat we ook gaan zien, dat werkt dan weer tegen. Dat is dat de leennormen waarschijnlijk worden aangescherpt. Hè? Want die leennormen worden bepaald op basis van je vaste uitgaven. Nou, die zijn enorm opgelopen. En wat er overblijft wordt dan toegerekend aan het wonen. Dus we krijgen binnenkort die tabellen eind van het jaar. Ja, als die echt strakker worden, ja, dan betekent het ook gewoon minder kunnen lenen. En dan gaat druk op die prijzen zetten. Ja. Dus er zijn nog behoorlijk wat onzekerheden hangen boven de markt. In hoeverre denk je, Peter, dat deze dalende huizenprijzen licht aan het einde voor de tunnel voor starters zijn? Ja, nogmaals, ik denk niet dat een starter daar nou zo heel veel mee gaat opschieten als die ook aanzienlijk minder kan lenen. Want kijk, wat je ziet is, we doen daar veel onderzoek naar, hè, ook econometrisch. Starters die lenen over het algemeen bijna tot het maximum. Hè, want, en je ziet doorstromers doen dat vaak niet. Die hebben vaak een bepaald percentage van hun inkomen. Die hebben daar wel wat ruimte in. Ja, en als die leencapaciteit harder daalt dan de prijzen, dan komen ze nog niet veel verder. Dus ja, dat moeten we afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Ja, ben je daarmee eens, Jasper? Nou, nee. Kijk, die prijzen die hangen af van hoeveel geld er naar de huizen vloeit. En als starters niet kunnen kopen, dan vloeit dat geld er in ieder geval niet heen. En wat je de laatste tijd ziet, hè, de starters komen er al vaker tussen op dit moment, terwijl ze minder kunnen lenen. Eigenlijk zie je vooral dat anderen op dit moment een stap terug doen. En bijvoorbeeld voor een doorstromer, een jaar geleden was het waarschijnlijk heel aantrekkelijk om door te stromen. Ook omdat in het oude huis een hogere hypotheekrente in de hypotheek zat dan in het nieuwe huis. Ja, die markt die gaat een beetje op zijn gat. Ook voor beleggers, voor de verhuur, is door de hogere rente echt minder aantrekkelijk geworden. Dus dan zie je dat daar starters minder snel worden overboden door beleggers. En dat die er gewoon vaker tussen komen. Ja, dus wat dat betreft. Ja, dat laatste ben ik met je eens. Maar het blijft dus er komt wat meer ruimte, met name omdat beleggers minder actief zijn. Maar als de rente hoog blijft en de prijzen stijgen naar verhouding minder, dan is het toch echt voor heel veel starters niet meer mogelijk om te kopen. En je ziet dat een aandeel starters wat koopt ook wel hulp krijgt, hè, daarbij. Ja, maar als starters niet kopen en beleggers niet, ja, dan gaan die prijzen omlaag. Dus dat is geen houdbare situatie. En dat is dan weer goed nieuws voor de starters, ja, misschien zeker. Ook weer. Laten we even hier een punt zetten. Zit je nou te luisteren en heb je vragen over dit onderwerp? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1. Heb de kans ze zometeen aan Jasper Dupont en Peter Boelhouwer stellen. Eerst muziek, zegt Lisa Azit, Marilyn Monroe. It's true, in this life, I've never been the one. In your eyes, I've never been the true. All you saw was a broken mirror. And they told me to care when I'm trying to fix your heart. It's unfair, I'm trying to fix myself. Care too much about you. was incredibly suffocating. I find myself wanting him rather dead. Seth Dalisa was dit op NPO Radio 1 en Marilyn Monroe. Vroege vragen. Ik heb het deze ochtend over de jubelstemming op de woningmarkt. Prijzen die dalen. Hoe goed nieuws is dat? Heb ik het deze ochtend over met de hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, Peter Woelhouwer. En hier in de studio Jasper Dupont, journalist, data-analyst. Ja, ik noem je gewoon journalist tegenwoordig hoor. Het Woningnieuws is jouw Twitter-account. Daar twitter je veel over de woningmarkt. Interessant om vooral te volgen. Een vraag komt er binnen van Marleen. Die vraagt zich af. Makelaars hebben enorm kunnen profiteren van deze stijgende prijzen. Hebben zij daar dan ook deels schuld aan, Jasper? Nou, kijk, voor mijn gevoel, de vrije markt, daar komen de prijzen gewoon tot stand door marktwerking. Ik denk wel, kijk, er waren manieren te verzinnen om het allemaal iets minder hectisch te maken. Maar ik geloof niet dat heel veel invloed heeft op de prijzen, nee. En wat je noemde net wel voor de muziek een verhaal over Funda, dat ze hem eigenlijk juist onder de vraagprijs of onder de marktprijs op Funda bijvoorbeeld zetten. Ja, maar ik vraag me af of ze daarmee de prijs hebben opgedreven. Want kijk, als je stel, ik zag dan huizen van marktwaarde 4 ton op Funda staan voor 3,5. Ja, maar als dan je kijkdag gelijk al vol zit met degene die als eerste de telefoon pakken, dat zijn dan misschien niet per se degene die het meeste bieden. Het is wel zo, ik heb ook al zien gebeuren in mijn omgeving dat er, ja, op een gegeven moment mensen wisten het gewoon echt niet meer. Terwijl je kunt op zich best bepalen wat de marktwaarde ongeveer is met kadastergegevens en WOZ-waarden. Maar ik zag ook wel gebeuren dat mensen inderdaad een halve ton erboven gingen bieden, boven het tweede bod. En dat mensen zich wel gek hebben laten maken, maar ik denk dat de markt dat toch wel had gedaan. Ben je dat met hem eens, Peter Boelhouwer? Ja, en het is ook niet zo dat makelaars altijd baat hebben bij hele hoge prijzen. Zij zijn vooral gebaat bij veel transacties. Dus ja, ze kunnen beter hem iets minder duur verkopen en hem snel verkopen. En je ziet dat de transacties het laatste jaar met name, de laatste anderhalf jaar echt wel afgenomen zijn. Dus het is voor makelaars nu ook niet echt een geweldige tijd. Een vraag van Jeroen komt er binnen in de Radio 1-app. Peter, de jubelton dat je 100.000 euro kon schenken aan je kinderen is afgeschaft. Wat was het effect van de maatregel en de afschaffing, vraagt Jeroen zich af. Nou, ik denk dat die heel klein is geweest. Ten eerste is onderzoek gedaan naar die jubelton en de meeste mensen schenken bedragen van rond de 25.000, 30.000 euro. En die zijn überhaupt al belastingvrij. Hè. Je kunt tot 27.000 kun je belastingvrij schenken. En mensen die echt een ton willen schenken en dat kunnen, ja, die laten zich niet door die belasting tegenhouden. Dan praat je over nog geen 7.000 euro op een ton. Dus ik denk dat dat vooral, ja, op zich vind ik prima dat die afgeschaft is, want het is toch blijft een onrechtvaardige belastingkorting, vind ik. Maar het zal de markt in mijn ogen weinig beïnvloed hebben. Ja, het was vooral misschien ook om discussie. Het was vooral voer voor discussie die jubelton in plaats van dat het nou zeker, echt veel heeft veranderd. Ja. Maar wel natuurlijk de hulp van de ouders heeft natuurlijk wel heel veel effect op de positie van starters. Hè? Want ouders hebben natuurlijk heel veel vermogen voor overwaarde in hun woningen opgebouwd. En dat wordt natuurlijk wel ingezet. Hè? Ja, dus, maar dat staat los van die belastingkorting. Ja, maar daar zou eigenlijk ook wat aan moeten gebeuren, denk ik. Want op die manier, kijk, de overwaarde in het huis van de ouders is er natuurlijk omdat die starter veel kan bieden. En op deze manier vergroot je wel de ongelijkheid. Dat als jouw eigen ouders dan een koopwoning hebben, dan kom je er makkelijker tussen. En dan, zeker, ja. Nee, mee eens. Ja. Ja, dus je krijgt, net in Engeland is dat ook, hè, daar praten ze al over een generation rent. Als je opgroeit in de huursector, dan blijf je daar eigenlijk in. Hè. Dat moeten we niet hebben. Nee, nou ja, goed, dat is de vraag. In Duitsland huren mensen veel langer volgens mij dan ze hier in Nederland doen. En zijn ze ook best gelukkig. Holger die vraagt zich af, de prijs voor nieuwbouw kan toch niet dalen omdat je te maken hebt met hoge grondstofprijzen en loonkosten, et cetera. Jasper, die geef ik even aan jou. Kijk, de prijs is gewoon de marktwaarde. En de hoogste bieder bepaalt de prijs. Ook van nieuwbouw. Wat mij betreft, anders wordt het huis gewoon niet verkocht of niet gebouwd. Maar als je kijkt, de huizenprijzen zijn de afgelopen 30 jaar echt 4 keer harder gestegen dan de bouwkosten. Omdat we, die rente is gedaald, we konden meer lenen, we zijn meteen inkomens gaan lenen. Dus daar zit best wel heel veel ruimte in. Afgelopen tijd is inderdaad zijn de bouwkosten wat gestegen. Maar in principe is er nog heel veel ruimte. Want als je een huis bouwt, dan is de bouwkosten zijn waarschijnlijk iets van 2 ton. En de marktwaarde van zo'n huis is dan 4,5 ton. En dat verschil is eigenlijk, dat incasseert dan de grondeigenaar van het bouwproject. Als de bouwkosten stijgen, dan incasseert die grondeigenaar iets minder. Mm-hmm. Maar de ruimte is er wel. Vraag is alleen of hij dat verlies dan wil nemen op dat moment. Of dat dan de bouw stilvalt. Goeie vraag wordt er al gesteld. Blijf die stellen in de Radio 1-app. Ga ik ze zo meteen aan mijn gasten voorleggen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Zometeen praten we verder over de woningcorporaties en ook nog meer over de invloed van de overheid op die woningmarkt. Eerst ander nieuws van grote hoogte. Het is vandaag namelijk precies 10 jaar geleden dat de Oostenrijker Felix Baumgartner van 39 kilometer hoogte in een vrije val naar beneden sprong. In de VS steeg hij op met een enorme heliumballon. Ruim 8 miljoen mensen bekeken. Die sprong dan weer live op YouTube. Helaas voor hem, 2 jaar later sneuvelde het record alweer, want toen werd er nog van 2 kilometer hoger gesprongen. Maar Baumgartner gaat alsnog de geschiedenisboeken in als eerste mens met een sprong door de geluidsbarrière. En daarom speciaal voor hem Coldplay, Speed of Sound. Het is bijna 5:30. Je luistert naar NPO Radio 1. Het is vrijdag 14 oktober. Vroeg, we hebben het over de woningmarkt. Want daar lijkt een trendbreuk te ontstaan. Afgelopen kwartaal dalen de huizenprijzen bij bijna 6%. Wat betekent dit? Dat bespreek ik deze ochtend met hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer en journalist Jasper Dupont. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Jasper, ik wil even naar de politiek. Want de politiek heeft de afgelopen jaren de markt veel ruimte gegeven. een beetje handen ervan afgetrokken. Inmiddels gaan in Den Haag weer stemmen op voor een regulering van die markt. In hoeverre is deze prijsdaling die we het afgelopen kwartaal en dus ook in het eerste kwartaal zagen al te maken met die met dat nieuwe overheidsbeleid? Ik denk dat dat meevalt. Kijk, het kan zijn dat er nu beleggers zijn die zagen al de rente oplopen. Die werden misschien wat nerveuzer. En die zien dan ook regulering eraan komen. Dat die dacht van nou, dan wil ik wel sneller van mijn huis af. Dat kan. Maar of dat dan nu al het effect. Nou, ook dat, het is gewoon, de verschillende effecten zijn best moeilijk uit elkaar te halen. En er zou hier een effectje kunnen zijn. Ik durf het daar niet aan toe te schrijven, eerlijk gezegd. Peter, hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik denk dat inderdaad voor die prijzen, dat kun je nog niet mee verklaren. Wat je wel ziet is dat in de nieuwbouw beleggers echt al minder actief zijn het afgelopen half jaar. Dus ze investeren minder. En ze hebben ook aangegeven dat wat hen betreft, wanneer die huurregulering doorgaat, ze zich terug gaan trekken. En nou, je ziet ook wel dat je ziet wel dat het buy-to-let is behoorlijk teruggelopen. In grote steden zelfs stilgevallen. Dus de kleine beleggers die zijn niet meer actief. En dat geeft natuurlijk wel wat meer ruimte, ook voor starters. Ja, die huizen die kunnen naar starters, dat, ja. Ja, maar goed, ik ben het echt niet met Jasper eens dat die starters er nu beter voor staan, hoor. Want ze kunnen pak een beetje 40.000 euro minder lenen nu. En die prijzen zijn echt niet met dit bedrag al gedaald. Het kan in de toekomst zou dat kunnen, maar dat is echt nog niet het geval. Dus ja, je moet toch, echt wel toch al behoorlijke financiële middelen hebben om deze prijzen te kunnen betalen als starter. Nou, afgelopen kwartaal, die 5,8%, dat is toch al ruim 20.000 euro op een. Ja, maar de leencapaciteit is sneller gedaald van die starters. Dus, nou ja, dus ja, dan kom je niet beter uit. En ze lenen vaak tegen het maximum. Dus nou ja, ze hebben wat meer aanbod. Dus met hulp van de ouders kunnen ze ertussen komen. Maar hun positie is echt niet sterker geworden. En je hoort het ook bij nieuwbouw, hè, dat starters aan het afhaken zijn, omdat ze gewoon niet meer kunnen betalen. Ja, ik hoorde net de tip dat volgend jaar de lonen gaan stijgen. Ja, dus dat is positief. Wacht nog een kwartaaltje, dan is die 40.000 er vanaf. En de lonen zijn gestegen. Ja, dus dat zou inderdaad positief zijn. Maar dan moeten we even afwachten wat die prijzen gaan doen. Maar je hebt gelijk, er kan een nieuw evenwicht ontstaan waardoor dat positief wordt. Maar dat is vooralsnog echt niet het geval. Nee, dus het is nog steeds voor de rijke starter mogelijk om de markt te betreden. Ja. Maar de gemiddelde starter heeft het nog minder, zegt Peter. Jasper denkt daar genuanceerder over. Jasper, welk aandeel denk je dat de overheid in de woningcrisis heeft gehad? Welke grote beslissingen hebben verkeerd uitgepakt? Nou, ik denk dat de overheid de neiging heeft om redelijk pro-cyclisch te handelen. Wat bedoel je daarmee? Ze versterken de markt. En waar ik het echt mis heb zien gaan is, in 2013 is er echt alles aan gedaan om die markt weer op te pompen. Toen hebben we juist alles inderdaad vrijgegeven. Hè, de Stef Blok die op internationale beurzen stond. Van nou, beleggers, kom hierheen, koop onze huizen, want je kan de huur omhoog gooien. Ja, dat heeft gewoon bijgedragen aan dure huizen. En je merkt dat mede heeft geleid tot gewoon maatschappelijk protest. En dat wij dat niet willen met z'n allen. En nu zijn die huizen, lijkt het op een piek. En wordt er weer gereguleerd. En gaat het zometeen waarschijnlijk weer de andere kant op. En je zou gewoon willen dat daar wat meer stabiliteit in komt. Ook omdat we weten dat als die markt inzakt, dan zakt vaak gewoon ook de nieuwbouw in. En dat is kwalijk, want die huizen hebben we wel nodig. Maar ik hoorde gisteren op tv nog minister De Jonge zeggen van ja, we hebben een tekort, dus die vraag is er. Maar nou ja, als niemand het meer wil bieden, zo'n hoge prijs, dan is die vraag er dus niet. Terwijl de huizen wel nodig hebben. En ik zou hopen dat de overheid meer zou streven naar stabiliteit dan meebewegen met het maatschappelijk sentiment. Peter, wat vind jij dat de overheid op dit moment doet? Ja, vind jij dat ze het goed doen? Nee, ik ben het helemaal met Jasper eens. Je kan heel moeilijk die woningmarkt sturen. Hè? Dat is gewoon heel ingewikkeld. Maar je kunt wel op zijn minst proberen om anticyclisch te reageren. En ik ben trouwens niet met Jasper eens dat wat gebeurd is rond die crisis. Is er juist rond 2011 en 2013 is er heel pro-cyclisch geredeneerd. Er zijn de leennormen aangescherpt. De NAG is beperkt midden in de crisis. En je ziet ook dat in Nederland toen de daling van de prijzen en ook de stagnatie op de markt veel groter was dan in onze omringende landen. En dat effect van die omslag, dit is vooral door de rentedaling, kun je die verklaren. Niet dat beleggers nu zo actief zijn geworden. Dat is echt niet de verklaring wat mij betreft. En je ziet nu, zie je inderdaad dat de overheid heel veel beperkende maatregelen weer gaat bedenken. Dus dat reguleren van die beleggers, van die huren in de vrije sector. Ja, als beleggers uitstappen, heeft dat enorme consequenties ook voor de nieuwbouwproductie. Het is niet eens zozeer het aandeel wat ze bouwen, want dat valt nog wel te mee. Maar zij zijn, net zoals corporaties dat ook doen, zij financieren die projecten, die gebiedsontwikkelingen als het ware voor. En als die wegvallen, dan wordt dat nog veel moeilijker om dat te doen. Ook het 2/3 deel betaalbaar, waar ik op zich hartstikke voor ben hoor, maar daar moet er ook wel geld bij. Gaat ook maken dat gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwprojecten veel moeilijker van de grond komen. En ik ben het ook niet eens met de analyse van Jasper dat er heel veel ruimte zit in die nieuwbouw. Natuurlijk, de bouwkosten zijn minder snel gestegen dan de prijzen, maar de kosten voor gebiedsontwikkelingen zijn ook enorm toegenomen. We bouwen vooral in steden. Dat is een enorm dure operatie. Het is niet alleen maar een woningje bouwen. Je moet grond aankopen, je moet bedrijven uitkopen, je moet grond saneren. En je ziet dat heel veel gebiedsontwikkelingen, met name in steden, onder hele zware druk staan en ook stilvallen. Ja, en als je dus dan 2/3 deel betaalbaar gaat bouwen, je gaat beleggers verliezen, ja, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk. Ja, dus die aankondiging van 900.000 nieuwe woningen gisteren, nee, dat is, die is mooi, nee, daar zijn we, maar... Ja. Nou, kijk, er worden locaties aangewezen, die waren er ook al. Hè. Follow the Money heeft dat ook wel eens. Nou, het kadaster heeft dat vooral eerder bekeken, de ABF. Dat is op zich het probleem. De locaties die zijn er al een lange tijd. Je kunt daar bouwen. Alleen, ja, de gebiedsontwikkelingen zelf, die komen gewoon niet rond. En die komen steeds verder onder druk te staan. En met name dus beleggers die afhaken, maar ook wel in de dure en de hogere segmenten, de appartementen. Er wordt veel koopappartementen gebouwd. Nou, het laatste woon liet ook weer zien dat daar naar verhouding de minste vraag naar is. Dat is ook zelfs wat weggezakt. Nou, als je die onderdelen kwijtraakt, ja, dan is het gewoon niet meer rendabel om te bouwen. Jasper, even een korte reactie hierop. Ik zie recent inderdaad ook de analyses dat er behoefte is aan meer nieuwbouw, rijtjeswoningen en niet aan appartementen. Maar volgens mij staat daar dan bij dat er ongeveer 1/3 moet rijtjeswoning zijn, terwijl we op dit moment in Nederland 42% rijtjeshuizen hebben. Dus dan zouden de eerst volgende 2 miljoen huizen een appartement moeten worden. Dus misschien hebben we daar niet genoeg van. En kijk, ik ben zelf ook sceptisch over die 2/3 betaalbaar bouwen. Ik zie dat als een grote druk om te gaan bouwen op plekken waar de vraag het kleinste is. In die steden, daar zijn huizenprijzen het hoogst, omdat daar het meeste vraag is. Anders zouden mensen wel meer betalen. Daar wordt de grond ook het duurst verkocht. Dus daar is, ja, precies. En als je dan inderdaad zegt, 2/3 betaalbaar, ja, dan is misschien de kans groter dat we dan kiezen voor een Phoenix-locatie in plaats van een stad inbreiden op een plek waar wat mij betreft meer vraag is. Dus ik ben ook... Wat gaat er dan? Gaat allereerst de kwaliteit van de bouw erop achteruit als je 2/3 betaalbaar wil bouwen? Ik denk dat een beetje. Nou ja, ik krijg kleinere woningen natuurlijk. Hè. Kleinere woningen. Ja, maar goed, iemand moet dat doen. Hè. Iemand moet die verliezen gaan nemen. Corporaties die kunnen wel meer gaan bouwen. Hè. Die hebben die verhuurderheffingen zijn ze kwijt. Dus die kunnen opschalen, maar die bouwen ook wel heel weinig. Maar het plan is dat die naar 30.000 woningen gaan. Nou, dat zou op zich zou heel positief zijn. Maar ook die kunnen, ja, die kunnen op die dure locaties, is het voor hun ook echt heel lastig geworden. En je ziet ook dat die al voor een deel aan het afhaken zijn. Dus het wordt echt heel kritisch de komende tijd. Ik wil zo meteen dieper ingaan op de woningcorporaties. Eerst nog heel even dit blok met jullie afsluiten. Dat gaat namelijk ook over een deel waar mensen willen wonen. Ik hoor, het zou ook helpen als we niet massaal met z'n allen misschien op die dure plekken meer willen wonen. Dat zou ook helpen voor de huizenprijzen. Ja, nou, Jasper heeft natuurlijk gelijk dat er is heel veel vraag naar stedelijk wonen, naar appartementen, maar dan moet dan wel betaalbaar zijn. De grootste vraag zit daar overigens niet. Hè. Als je gewoon naar de wonenonderzoeken kijkt, is verreweg het grootste deel van de... Het is ook het aandeel in die steden is ook klein natuurlijk. Is gewoon suburbaan. Maar ik zou vooral pleiten om veel meer voor ouderen te bouwen. Dus hofjesachtige structuren waar mensen meer voor elkaar gaan zorgen. Daar zit echt een enorme opgave de komende jaren ook. We hebben gisteren weer gehoord dat we in de zorg het eigenlijk niet meer aankunnen. Nou, je moet echt na gaan denken over wonen en zorgconcepten en veel meer voor die groepen gaan bouwen. Dat kan in de stad, dat kan aan de rand van de stad, dat kan op allerlei plekken, maar dat vergt wel speciale woonvormen. Zie jij een trek uit de stad ook, Jasper? Een trek uit de stad? Nee, eerlijk gezegd niet. Kijk, de onderzoeken die ik daarover zie, neem ik over het algemeen wel met de korreltjes uit. Kijk, als ik ook naar mezelf kijk, ik ging studeren, ging ik in de stad wonen. Ik heb daar mijn ex ontmoet. We kregen 2 kinderen, gingen de stad uit. Dus per saldo, zijn we met z'n tweeën naar de stad toe gegaan en met z'n vieren de stad uitgetrokken. Dus dan is er netto een vertrek van 2 personen. En daar is volgens mij veel verwarring over. En veel onderzoeken zie ik dan ook gaan over van waar kopen mensen een huis. En je ziet gewoon in de steden is het vrije huursegment sterk gestegen ten koste van sociale huur en koopwoningen. Dus er zijn minder opties voor mensen om zich te settelen in de stad. Er zijn meer opties gekomen voor mensen die er tijdelijk verblijven. Dus mensen die net afgestudeerd zijn of expat. Dus die hebben die plek ingenomen. En mensen die zich willen settelen, die moeten dan de stad uit. En die zie je naar de randen trekken, dus naar Almere en Purmerend. Nou, we zien wel degelijk een verandering. Hè. De laatste 4 jaar, tot 4 jaar, zag je dat de Randstad met name groeide. En je ziet sinds de laatste 3 jaar dat er gewoon trek uit die steden, uit die Randstad is. En je ziet er ook veel steden daar. En je kan ook niet de stad, ja, dat is ook heel gedifferentieerd. Hè. Jaren 30 wijken, 1 gezinswoning, dat is gewoon een superbaan milieu in de stad, waar heel veel vraag naar is. En die dure appartementen in het centrum, ja, daar is gewoon echt minder vraag. Die staan langer leeg nu. Nou. Er zijn zelfs steden waar nu huurappartementen leeg staan. Omdat ze, ja, dan kan je zeggen, dan moeten ze de huren verlagen, maar ze staan voor een deel leeg. De vrije sector huur staan, is het leegstandpercentage aanzienlijk hoger. Echt 3 maal zo hoog als bij kopen sociale huur. En ze worden meer moeilijker verkocht nu, die dure koopappartementen. Dus ja, de stad is, dat is ja, je kunt de stad niet als Maar ik kan me ook voorstellen dat corona ook daar invloed op heeft gehad. Dat mensen ook denken laat maar beter die stad wonen. Met iets meer vrijheid. De woningcorporaties, daar wil ik graag nog even met jullie naartoe. Want Peter, die lijken onder minister van Volkshuisvesting van nu, Hugo de Jonge, weer veel aandacht te krijgen. Na lange tijd waarin ze vooral hebben moeten inkrimpen. Waarom is er vanuit Den Haag nu toch weer meer aandacht voor die corporaties? Nou ja, omdat er een hele grote vraag is naar betaalbare woningen. En zij zijn als een van de weinigen in staat om dat aan te bieden. En er wordt ook wel anders gedacht naar hoe de sector in elkaar zou moeten zitten. We hebben lange tijd natuurlijk beleid gehad waarbij de sector zo klein mogelijk moest zijn. Hè. Ze verkopen en richten op de onderkant. Nou, daar zien we nu de consequenties van enorme wachttijden voor die woningen. En ook wel in bepaalde buurten weer leefbaarheidsproblemen. Dus ja, er is gelukkig weer een meer aandacht en voor die woningcorporaties, die denk ik heel uniek zijn in Nederland. En die een vorm van stabiliteit vormen. En ook in tijden van dat als de markt het wat minder kan doen, ook wel in staat zijn om te bouwen. Dus en wat bedoel je met leefbaarheidsproblemen? Nou ja, je ziet dat de gezondheid gaat achteruit. De criminaliteit neemt toe. Mensen voelen zich geven minder waardering voor hun buurt. Dus je ziet echt dat in een aantal buurten het gewoon niet goed gaat. En dat heeft deels te maken met de concentraties van gewoon mensen, zwakke groepen. Die moeilijk voor zichzelf, moeilijk rond kunnen komen. Je wil eigenlijk het liefst dat sociale huurwoningen vervlochten zitten met koophuizen. Ja. Met in ieder geval dat er wat menging is inderdaad. Ja, precies. Ook misschien met hogere corporatie huurwoningen. Ja, middeninkomens vooral. Ja. Dat zou heel mooi zijn als de corporatiesector ook weer voor middeninkomensgroepen toegankelijk is. Nou, een fantastisch bruggetje naar mijn vraag naar Jasper. Want we de laatste jaren hebben gezien dat sociale huurwoningen voornamelijk voor de laagste inkomensgroep bedoeld waren. Tegelijkertijd is er voor de middeninkomens onwijze krapte. Gaan woningcorporaties zich, denk je, ook op die groepen richten? Nou, als het aan hen ligt wel, denk ik. Alleen, daar is... Vind je dat hun taak ook? Ja, dat is een politieke discussie. Ik denk dat er een soort landjepik is ontstaan om dat middensegment. En zoiets als middenhuur, voor mijn gevoel komt dat toch vooral uit de koker van mensen die heel graag het segment vrije huur groter wilden krijgen. En kijk, makelaars die hebben natuurlijk meer omzet in de verhuur van vrije huurwoningen. Want die corporaties die kunnen zelf hun toewijzingen wel doen. En zo zijn er. Marktpartijen hebben wel belang bij gehad, denk ik, dat er een deel van het corporatiebezit naar de vrije markt ging. Dat is een machtsstrijd. Waarbij de corporaties volgens mij heel graag meer willen aanbieden. Mm-hmm. En marktpartijen heel graag daar de corporatie weg willen houden. Want, die corporaties zelf, die zijn de afgelopen. Maar dat is niet helemaal waar. Kijk, was dat maar zo. Hè? Maar je hebt heel veel. Je hebt corporaties die kiezen echt bewust voor middenhuur. Maar er zijn er ook heel veel die zeggen. Nou, het staat in de woningwet gewoon lage inkomens. En daar richten we ons op. En dat is ook echt een beleidsmatig probleem, dit, hè, voor die middeninkomensgroepen. Want we hebben. Aan de ene kant gezegd, zeker de afgelopen tijd, tot 40 of nu 45.000 euro, kom je in principe niet meer. Kan je in de sociale huursector daarboven niet. Mm-hmm. Nou, die koopprijzen hebben zo'n vlucht genomen, daar kunnen ze eigenlijk niet meer in terecht. En ook institutionele beleggers die hanteren ongeveer dezelfde normen als in de koopsector. Dan moet je ook 60.000 euro verdienen voor 900 euro. De enige plek waar ze nog terecht konden was in die particuliere huursector. Van die kleine beleggers. En daar betaalden ze natuurlijk de hoofdprijs. En die sector begint nu af te kalven. Dus die positie van die middeninkomensgroepen op die woningmarkt is echt heel kritisch als ze geen woning hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, ik wil het heel even hierbij laten, want anders komen we omwille van de tijd niet uit. Ik wil de luisteraar namelijk ook nog de tijd geven om een vraag te kunnen stellen. Die woningcorporaties zijn uitgekleed. Ik had daar een laatste vraag over. In hoeverre zijn zij klaar ervoor om weer een belangrijke rol in te nemen? Peter. Nou, ze hebben meer geld. Ze hebben die verhuurders eraf. Er is ook berekend dat ze kunnen. Hè, ze hebben middelen om rond 30.000 woningen te gaan bouwen. Ze bouwen nu zo'n 14, 15. En ze hebben ook geld om te gaan verduurzamen. Dus ze staan er wel klaar voor. Ja, ze kunnen meer. En ook, ze hebben ook de opdracht gekregen om 50.000 middenhuurwoningen te gaan bouwen de komende 9 jaar. Dus ze kunnen echt wat. Alleen zij lopen ook tegen de problemen aan. Ze hebben geen grond, nauwelijks grond. Ze zijn afhankelijk van die marktontwikkelingen. En als zo'n gebiedsontwikkeling stilvalt, dan kunnen zij ook niets. Dus ik zie ook hier echt grote weer op de weg. Ze hebben zelf ook veel grond verkocht, ja. We gaan even naar luisteraars vragen. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Komt namelijk een vraag binnen van Jos de Vaan. Die zegt, in onze straat staan zo'n 20 woningen met zelfs 5 slaapkamers. In de meeste huizen echter wonen maar 1 of 2 personen. Allemaal mensen die met pensioen zijn. Ik begrijp niet dat men ons geen seniorenwoning aanbiedt om kleiner te gaan wonen. En zo natuurlijk weer een grotere woning vrijmaakt voor gezinnen. Jasper, wat denk jij hierover? Zucht. Ja, ik vind dat lastig. Kijk, als ik door mijn. Ik woon in Maarsen. Als ik daar door het dorp rijd, zie ik ook borden staan. Hier geen hoogbouw. Dat zijn wel de huizen waar die senioren dan misschien later willen wonen. Die het nu nog tegenhouden. Ik denk dat het heel moeilijk is om die woningen nu zomaar bij te bouwen in de vertrouwde omgeving waar senioren vaak toch wel willen blijven. Je zou ook kunnen kijken, al die kamers die leeg staan, kun je zo'n woning niet splitsen of efficiënter gebruiken. En kijk, ik denk wel nu alle kosten van het leven zo stijgen, zal dat misschien wel automatisch gaan gebeuren, dat mensen toch iets meer gaan student op zolder. Bijvoorbeeld. Een klein keukentje. Of gescheiden mensen die dan toch maar met z'n tweeën met een vriend of een vriendin met z'n tweeën een huis betrekken. Het kan wel efficiënter en ik zoek dat niet allemaal in het bijbouwen, want dat duurt gewoon lang. Ja, precies, maar dat kan dus ook wel aanslaan of aansluiten op het plan dat Peter ook zei van senioren dichter bij elkaar in een stad, hofjes, zorgen voor elkaar. Zou dat een oplossing zijn? Wie vraag je nou? Aan Jasper. Los van of het natuurlijk lang duurt om dat allemaal te bouwen. Ja, precies. Kijk, in de ideale wereld. Natuurlijk helpt het als je senioren kunt laten doorstromen. Alleen, de senioren zijn gewoon buitengewoon niet verhuisgeneigd. Die zitten vaak goed en willen blijven wonen. En het is best moeilijk om die te verleiden om dat wel te doen. Als je die mensen zou kunnen helpen, heel graag. En als je het op gang kan brengen. Nee, het is waar. Dit is lastig. Je moet ook het goede product aanbieden. Het mag ook niet te duur zijn. Hè? Dus dat gebeurt ook wel. Corporaties bieden dat ook tegen een lagere prijs aan. Maar neem nou bijvoorbeeld de Knarrolfjes. Hè? Dat is een stichting in Nederland. Die hebben 32.000 leden. Die zitten in vrijwel iedere gemeente. Het is zo moeilijk voor ze om grond te krijgen. Om daar die hofjes te bouwen. Terwijl ja, de vraag is, en mensen willen het ook. Laat ook vaak een woning achter waar een hele verhuisketen door ontstaat. Ja, ik denk echt dat we, als die vraag er is, hè, en ik ben met Jasper eens, ze verhuizen minder, maar er is er wel degelijk, ja, dan moet je daarop gaan inzetten. En het is natuurlijk doodzonde dat we dat niet meer bouwen. En ja, even voor de duidelijkheid, er zijn maar weinig echte ouderen die in hoogbouw willen wonen. Dat is niet een woonvorm waar ouderen nou echt op afkomen. Even de laatste vragen vandaag. Want Jasper, mensen hebben het afgelopen uren geluisterd. We zijn best technisch gegaan over de positieve geluiden op de woningmarkt. Prijzen zijn gedaald, nieuwe woningen zijn aangekondigd. Nou, daar zijn we nog wel wat vraagtekens over. Zou je mensen die een huis gaan kopen aanraden om nu een huis te kopen? Of toch nog even te wachten? Altijd een moeilijke vraag. Ja, maar dat is echt zo'n moeilijke vraag. Zeker omdat het van heel veel persoonlijke factoren afhangt. Van, hè, hoe stabiel is je relatie als je wil gaan samenwonen? Hoe stabiel is je baan? Verwacht je gezinsuitbreiding waardoor je groter moet gaan wonen? Ik zou vooral nu zeggen, als je het overweegt, informeer goed van wat is nu de marktwaarde. Zoek het ook zelf uit. Informeer niet alleen bij de makelaar die het huis verkoopt. En ga voor de lange termijn. Ga niet iets kopen dat je denkt van, hé, dat wordt meer waard de komende tijd. Hou er rekening mee van, oké, stel het wordt niet meer waard of het daalt in waarde. Zit ik hier dan goed en hoef ik er niet uit voorlopig? Iets voorzichtiger te werken. En hoe bepaal je die marktwaarde zelf? Nou, zelf, kijk, ik vraag altijd sowieso gegevens op bij het kadaster. Dan kun je PDF aanvragen met verkoopprijzen uit dezelfde buurt van de afgelopen periode. Je kunt de WOZ-waarde online, WOZ-waardeloket.nl, kun je kijken. En dat benadert de marktwaarde, maar loopt een jaar achter. En als je daar van statistiek van CBS de statistiek naast legt van de waardeontwikkeling, kun je ongeveer al inschatten waar die ongeveer moet uitkomen. En je kunt ook wel iemand in de hand nemen om daar ook bij te helpen natuurlijk. Maar ga niet zomaar blind bieden. En ga er ook niet vanuit dat je nog moet overbieden, wat mij betreft, op dit moment. Oké, een laatste vraag nog aan Peter. Peter, ik wil toch een kleine optimistische het einde in ieder geval brengen. We zijn in ieder geval met wat meer licht. We hebben het licht aangezet in de tunnel. We moeten kijken of we uiteindelijk ook de tunnel uit gaan komen. Hoe verwacht jij dat de woningmarkt, graag een korte antwoord, zich de komende tijd gaat ontwikkelen? Nou, ik heb het nog nooit zo moeilijk gevonden, omdat een aantal exogene factoren gewoon heel moeilijk in te schatten zijn. Normaal gesproken was dat altijd wel te doen, maar ja, ik vrees eigenlijk dat de schaarste verder gaat oplopen en nogmaals dat het heel lastig gaat worden om die nieuwbouw te organiseren. Dus ja, het blijven hele onzekere tijden. Ja, dus die plannen zijn nog geen huizen ook. Jasper, wat is jouw idee van de ontwikkeling van de huizenmarkt de komende tijd? Ik deel de zorg. Ik denk wel om andere redenen, maar ik deel de zorg dat het moeilijk wordt om die huizen te gaan realiseren. Omdat ik wel de vraag en de markt gewoon een klein beetje zie afkoelen. Of, nou, dat zien we allemaal. Ik moet nog wel zien of de instroom van expats en werknemers uit het buitenland even groot blijft als inderdaad de economie afkoelt. Het kan ook zo zijn dat het tekort dan weer wat terugloopt. Er zal een nieuw evenwicht moeten komen. De rente is gewoon fors gestegen, de gasprijzen zijn gestegen. Er zal een nieuw evenwicht moeten komen. En ik hoop dat dat snel gaat. Dat we niet weer jarenlang in een crisis zitten. Zien we in Q3, Peter, ook opnieuw een daling, denk je, van de huizenprijzen? In Q4 bedoel je? Q4, excuus, ja. Ja, dat denk ik haast wel, ja. Die rente is verder aan het oplopen. Dus ik vermoed dat wel, ja. Maar nogmaals, het is nooit zo lastig geweest om het te voorspellen. Wat Jasper inderdaad aangeeft, als het economisch weer wat minder wordt, dat kan ook, want we hebben een enorme instroom uit het buitenland. Dus dit jaar is die dubbele van vorig jaar. Dus ja, het zijn zoveel onzekere factoren momenteel. Nou, genoeg om een andere keer weer over verder te praten. Ook of in ieder geval in de gaten te houden. Jasper Dupont van het Twitter-account @woningnieuws. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. En hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft, dankjewel ook voor je tijd. En tot zover Vroeg van vandaag. Zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Maandag zit ik hier weer. En ik wens je alvast een goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.